11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Taliban hebben in Afghanistan twee kiescommissies en de ministeries voor Vrede en voor Parlementaire Zaken opgeheven. Eerder werd het ministerie van Vrouwenzaken al opgeheven. Het is nog altijd onduidelijk hoe de Taliban Afghanistan willen gaan regeren. Gevreesd wordt dat het land een schrikbewind te wachten staat, net als eind jaren 90. De afgelopen tijd zijn de regels al veel strenger geworden, vooral voor vrouwen. In Brazilië zijn na weken van hevige regenval twee stuwdammen doorgebroken. Meer dan 30 plaatsen zijn onder water komen te staan, melden de autoriteiten. Er werden ook onder meer helikopters en boten ingezet om mensen te redden. De staat Bahia aan de oostkust heeft al weken te lijden onder noodweer. Volgens Braziliaanse media zijn door overstromingen en aardverschuivingen al 18 mensen om het leven gekomen en zeker 3800 mensen dakloos geworden. In Brussel hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen de sluiting van de cultuursector. Vandaag zijn in België strengere coronamaatregelen ingegaan. Theaters, concertzalen en bioscopen moeten tot eind januari dicht. Musea en de horeca blijven open. De politie in Brussel zegt niet te controleren of de regels worden nageleefd. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland is het aantal positieve coronatests in een week met zo'n 22% toegenomen, terwijl in de andere regio's juist een daling te zien is. Dat lijkt het gevolg te zijn van de verspreiding van de Omicron-variant. Die is in de regio inmiddels dominant. Landelijk daalt het aantal gemelde positieve tests nog altijd, maar afgelopen week minder snel dan de week ervoor. De actie op de radio ter ere van Peter R. de Vries is radiomoment van het jaar geworden. Dat is bekendgemaakt in het programma De Perstribune op NPO Radio 1. Op zoveel mogelijk Nederlandse radiozenders tegelijk werd als eerbetoon aan de vermoorde misdaadverslaggever het nummer A Wider Shade of Pale gedraaid. Dat was op de dag van zijn uitvaart. Het nummer van Procol Harum was een favoriet van de Vries. Radio Veronica-DJ Dennis Ruijer had het initiatief genomen voor de actie. In Noord-Laren heeft Bart Holwerf de eerste schaatsmarathon op natuurijs van dit seizoen bij de mannen gewonnen. In plaats van de standaard 125 ronden reden de mannen vanwege de kwaliteit van het ijs 100 ronden op de natuurbaan. Dat Holwerf deelnam in Noord-Laren was bijzonder. Vanmiddag startte hij nog in Tialf op de 5000 meter op het Olympisch kwalificatietoernooi. Hij veroverde geen Olympisch ticket, maar reed wel een persoonlijk record. Bij de vrouwen won Maaike Verweij de natuurijsmarathon. Vanwege de coronamaatregelen mocht er in Noord-Laren geen publiek zijn. Het weer, met name in het zuiden en westen af en toe wat lichte regen of motregen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor ijzel in een strook van Noord-Holland naar Gelderland. In de loop van de nacht trekt de ijzel naar het noordoosten. Elders loopt de temperatuur dan op. Morgen bewolkt met af en toe regen. In het uiterste noordoosten eerst nog glad. En het wordt morgen 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. De nieuwe Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Om de bescherming hoog te houden is het belangrijk dat we een extra prik krijgen. De boostervaccinatie. Alle 18-plussers die minstens 3 maanden geleden zijn gevaccineerd of corona hebben gehad, kunnen hiervoor uiterlijk rond 7 januari online een afspraak maken. Dit gaat op leeftijd van oud naar jong. Je hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief. Kijk voor meer informatie op coronavaccinatie.nl/booster. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Dit is dus snoezaam. Hij heeft een goed voornemen. Overstappen naar een duurzame bank. Dat wilde hij afgelopen jaar eigenlijk ook al. Maar ja, nu gaat hij het echt doen. Nu meteen. Want ja, een voornemen is pas echt goed als je het doet. Gelukkig is dat een eitje. In 4 stappen ben je al over. Dus uit de veren snoezaam. Zo maakt geld gelukkig. ASM Bank. Droomst. Rooms-Katholieke bisschoppen nodigen iedereen van harte uit om Kerstmis te vieren. De geboorte van Jezus betekent overwinning van licht op duisternis, van vrede op geweld. Ga naar vierkerstmis.nl en ontdek hoe u thuis Kerstmis kunt meevieren met uw kerk. We wensen u een zalig Kerstmis. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. God heeft zijn tijd genomen toen hij Zuid-Afrika schiep, hoorde ik Desmond Tutu zeggen. Een prachtig land. Nou, van het leven van die vrolijke aartsbisschop heeft God ook werk gemaakt, zeg. Op zijn 90ste gestorven op de geboortedag van Jezus. Mooier kan het niet. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog, waarin ik een gesprek ga voeren met 2 huisartsen. Hoe is hun werk het afgelopen jaar veranderd? En wat doet dat met ze? Zaire Krieger vertaalde The Hill We Climb van Amanda Gorman. Daar ging een kleine rel aan vooraf, weet u nog? Hoe kijkt zij op dit jaar terug? En de beste zin van 2021 in muzikale zin. Zometeen heb ik nog even contact met Alice van Gelder in Zuid-Afrika. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. He was very frail in the end. Zondag 26 december. And so we as the family really make peace with the fact that we should let him go. Voormalig aartsbisschop Desmond Tutu is op 90-jarige leeftijd overleden. In Zuid-Afrika wordt bedroefd gereageerd op zijn heengaan. Rest in peace, daughter. Rest in peace. We have lost a great icon. A father. He was a great man. Yes, somebody to look up to. Wereldleiders, politici en organisaties halen voornamelijk op social media herinneringen op aan de overleden aartsbisschop. In eigen land vierden we tweede kerstdag in de derde lockdown. Dus lege meubelboulevards, maar wel volle priklocaties. We gaan straks lekker kerst vieren, dus eerst een prikje erin en dan straks lekker eten. Lekker vrije dag en dan maakt het niet uit welke tijdje tip je prikken op kan halen. Trouwens, niet iedereen miste het traditionele bezoekje aan die meubelboulevards. Oh, bah, meubelboulevard, al die drukte? Nou nee, daar hou ik niet van. In Noord-Laren is eerder vanavond de eerste marathon op ijs verreden. Vanmorgen bleek het ijs dik genoeg en dus ging er een belletje naar de schaatsbond. Ik zeg, we hebben 3 centimeter ijs, wat dacht je van de marathon morgen vroeg? En toen zei hij van kant vanavond ook. Ik zei, oh ja, moet je eens met elkaar vergaderen hier. Nou, die vergadering is blijkbaar goed verlopen, want de marathon ging door. En dat betekende wel dat plezierschaatsers ineens niet meer het ijs op mochten. We hadden natuurlijk ijdele hoop dat we toch nog even mochten. Ja. Maar ja, schaatsen zit in de tas. Dat mocht dus niet. Net zoals er geen publiek bij mocht zijn. Maar je hebt altijd wel een slimmerik die daar een oplossing voor vindt. Als vrijwilliger mogen we kijken, dus vandaar. Dan nog even terug naar het overlijden van Desmond Tutu. De aartsbisschop stond bekend om zijn gulle lach en pittige uitspraken. Hij nam nauwelijks een blad voor de mond. Hier zijn een paar voorbeelden. Apartheid is as evil, as immoral, as unchristian in my view, as Nazism. All of us, black and white together, for we are marching to freedom. You are not going to win any war against terror as long as there are conditions in the world that make people desperate. I am warning you, one day we will start praying for the defeat of the ANC government. We promise God that we are going to follow the example of Nelson Mandela. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En ik praat nog even door over het nieuws rondom het overlijden van Tutu. Goedenavond, correspondent in Zuid-Afrika, Alice van Gelder. Goedenavond. Ja, hoe herdenkt Zuid-Afrika Desmond Tutu? Nou, ik reed net hier door de stad in Kaapstad, dus Tutu-stad. En er was al heel wat paars gekleurd. Hè? De paars is de kleur van Tutu. Het stadhuis bijvoorbeeld, daar hebben ze paarse lichten opgezet. Het stadhuis waar hij samen met Mandela na de vrijlating van Mandela op het bordes verscheen. De Anglicaanse kerk, de St. George Cathedral, ook paars. En daar waren ook heel veel mensen bloemen aan het brengen. En wat ik ook heel erg zie, hè, natuurlijk, de sociale media is geëxplodeerd. Ook vooral met foto's. Iedereen deelt foto's waar ze met Tutu op staan. En ja, dat zegt ook wel wat, hè? Dat hij altijd klaar stond voor een praatje. Mm-hmm. En ja, zo dicht bij de Zuid-Afrikanen stond. Ja, waarom had hij eigenlijk die kleur paars gekozen? Nou ja, paars was de kleding die hij droeg vanuit de Anglicaanse kerk. Dus vandaar ook dat nu de kleur is. Okay. Waar ze hier naar refereren. En die op alle gebouwen schijnt nu. Oh, dat is de kleur van de Anglicaanse kerk. Oké. Okay. Nou, ik denk dat een heleboel mensen dat niet weten. Maar hij was inderdaad vaak in het paars. Niet altijd, maar heel vaak. Oké, dus wat zijn de plannen voor de komende week rondom zijn begrafenis? Is daar al iets over bekend? Nou ja, we weten nog niet precies wat er gaat gebeuren. Dat wordt bepaald door de Anglicaanse kerk samen met de familie van Tutu. Dat heeft de regering ook zo gezegd. Hoewel we van uitgaan ook dat morgen de president Cyril Ramaphosa bij de familie op bezoek gaat. Dus dan zal ook wel besproken worden wat de plannen zijn. Maar we gaan uit van ongeveer een week van rouw en afscheid nemen. Een van de opties is en de verwachtingen hier is eigenlijk dat Tutu in die kathedraal die ik net noemde wordt opgebaard en mensen afscheid kunnen gaan nemen. Ook zullen we gebedsbijeenkomsten gaan zien. En dan zal waarschijnlijk de begrafenis rond het weekend zijn. Maar ja, dat wordt de komende dagen bekendgemaakt. Ja, en in deze tijden van corona is dat nog moeilijk voor mensen om daar dan naartoe te gaan om afscheid te nemen? Nou ja, kijk, in Zuid-Afrika zijn de regels, ondanks Omicron die hier ontdekt is, redelijk soepel. Dus met afstand houden, kan dat eigenlijk prima. Hier mogen nog wel honderden mensen zelfs binnen bijeenkomen. Dus dat is zeker, ondanks corona, is dat een optie hier. Oké, dankjewel. Ja. Alice van Gelder in Zuid-Afrika. En wij gaan verder met de krant van morgen. Want ja, die is er morgen weer. Renate Kok. Ja, ook in de kranten natuurlijk aandacht voor het overlijden van Desmond Tutu. In Trouw komt zijn dochter aan het woord, die sinds kort predikant is in Amsterdam en met haar vrouw in Amstelveen woont. Vooral in Afrika is er veel weerstand tegen het homohuwelijk. Maar Tutu gaf toch zijn zegen. Niet als bisschop, maar wel als vader. Zijn dochter zei tegen hem dat hij de beste vader ter wereld was. Zijn antwoord met een knipoog: je lat ligt laag. Weinig bijval voor de suggestie van demissionair premier Rutte om de koning weer bij de formatie te betrekken. Rutte opperde dat vrijdag in de Telegraaf. Het zou het hele proces heus niet meteen met 3 maanden hebben verkort, maar het zou wel helpen, zei. Oppositiepolitici van links tot rechts maken nu korte metten met het voorstel. PvdA-leider Ploemen schampert in de krant: nou, tot zover het nieuwe elan van Mark Rutte. Anderen spreken van een doorzichtige afleidingsmanoeuvre. Torschlusspaniek. Volgens NRC leiden vooral wintersporters aan die angst dat er geen tijd meer te verliezen is, omdat de wintersportvakantie anders in rook opgaat. En dus hup de auto in en naar Tirol om daar de quarantaineplicht voor te zijn. Vooral bij Kirchberg staan de skipisten nu vol met Nederlanders die eerder wisten te vertrekken van werk en kerst het is. Ondertussen zetten de middenstanders in Tirol zich schrap voor alle annuleringen. Binnen een paar dagen zijn de hotelkamers weer leeg en de restaurants uitgestorven, is de vrees. De Telegraaf is gaan kijken in Bunde, Geulen en Brommelen. Dat zijn 3 dorpjes in Zuid-Limburg die 5 maanden geleden ook overstroomden, maar waar volgens de krant maar weinig oog voor was. Terwijl ook daar de problemen nog lang niet voorbij zijn. Los van de financiële afhandeling zegt een vrouw uit Bunde ook geen oog meer dicht te doen bij een fikse regenbui. Ja, een ander vertelt over haar duurzame houten huis dat deze zomer net klaar was. Alles af, op een lamp in de slaapkamer na. Nu wordt het huis gesloopt en bivakkeert ze met haar 3 kinderen in een keet, in afwachting van haar nieuw te bouwen huis, Dit keer toch maar weer van baksteen. Het AD blikt terug op de allereerste coronaprik in Nederland. Zorgmedewerker Sanna El-Kadiri kreeg als eerste het vaccin in haar arm gespoten. Ze vertelt hoe Hugo de Jonge haar de avond ervoor belde en waarschuwde voor de negatieve reacties die ze ongetwijfeld ook zou gaan krijgen. Nou, en die kwamen er ook inderdaad. Maar gelukkig was er ook positieve aandacht. Zo kwam er een oorkonde en een officiële uitnodiging van de koning van Marokko. En met de Jonge heeft Sanna nog altijd contact. Iedere keer als hij een lastige coronapersconferentie in moet, dan stuurt ze een berichtje. We doen het samen, zegt Senna. En dat is wel zo prettig. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Are you hanging up the stocking on your wall? It's the time that every Santa has a ball. Does he ride? Does he turn upon his sleigh? Do the fairies keep him sober for a day? So here it is, Merry Christmas, everybody's having fun. Look to the future now, it's only just begun. Dat was Merry Christmas Everybody van Rigby. En dat is ooit live gespeeld bij het Oog. Het was in december 2012. Afgelopen week trok de Landelijke Huisartsenvereniging aan de bel. De druk op de huisartsenposten is door corona te veel toegenomen. En die werkdruk is eigenlijk onhoudbaar. Wat is er aan het beroep van huisarts veranderd in 2021? En is het nog wel leuk? Tijd voor reflectie op deze tweede kerstdag. En bij mij in de studio zijn Kees de Visser, huisarts op Urk. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. En ook Sascha Kotteren, huisarts in Overvecht. Dat is een wijk in Utrecht. Mag ik zeggen achterstandswijk? Of beledig ik dan mensen? Ja, je beledigt wel mensen, ja. Maar het is wel een achterstandswijk. Oké, goed. Ze zijn al eens een keer eerder bij ons te gast geweest in 2021. En heel fijn dus dat ze weer terug zijn. Kees, mag ik Kees zeggen? Uiteraard. Goed. Heb je aan tafel bij het kerstdiner thuis, heb je het wel eens over je werk? Of juist liever helemaal niet? Nou, mijn vader is ook huisarts geweest. Ook, ja, niet meer, hij is met pensioen. Dus ja, het komt regelmatig toch nog wel voorbij. Ja. Al hebben mijn kinderen er niet zo heel veel mee. Die denken, hou eens op. kan je beschrijven wat voor jaar het was? Gewoon in één zinnetje of zo? Ik vond het een spannend jaar. Spannend. Ik denk, ja, spannend om zelf gezond te blijven. Dat als eerste, om het team op de been te houden. Dat was zeker een spannende. We hebben iedere week wel uitval gehad van assistentes die ofwel door verkoudheid ofwel door andere problemen zich niet op de praktijk konden komen. Mm-hmm. Maar ik vond het ook spannend, zeg maar, in de houding van de patiënten. We merkten toch echt wel dat er is echt een duidelijke tweedeling ontstaan in de samenleving. Of mensen die echt heel graag goed gevaccineerd willen zijn tegen de corona, of mensen die echt heel veel weerstand bieden en dat ook soms komen melden. Vooral op Urk natuurlijk. Ja. He, mensen die ja, maar goed, daar gaan we het misschien zo meteen nog even verder over hebben. Eerst Sascha Kotteren. Hoe zou jij het beschrijven, het jaar? Ja, ik vond het vooral een ingewikkeld jaar. Ingewikkeld. Mm. Ja. Heel veel. Er kwamen patiënten met heel veel vragen continu. En in het begin waren ze heel erg bang om te komen. En op een gegeven moment, ja, ze durfden eigenlijk vanwege de corona durfden ze amper naar de dokter te komen. En dat gaf natuurlijk problemen. En op een gegeven moment, toen na de zomer, toen het een beetje begon, losser begon te worden, toen kwamen ze juist heel overvoelig. Ja. Te veel. Eigenlijk wel. Omdat ze gewoon hadden gewacht met... Ja, dat ze met heel veel dingen hadden ze gewacht en problemen stapelden zich op. Ja. En wat ik ook wel erg lastig vond, was dat je toen de overheid mocht je toen alles loslaten. Hè? Dus iedereen die ging zonder mondkapjes. Mm-hmm. Ja? Terwijl wij bij ons in de praktijk zeiden, wij hebben een klein praktijkje, dus wij zeiden van dat ze wel hun mondkapje op moesten houden. Ja, waardoor we regelmatig ruzie hadden aan de telefoon of aan de balie. Ingewikkeld. Ja. Is er een patiënt die is bijgebleven? Kees? Eén specifieke patiënt? Wel meerdere. Maar één patiënt, die was een visserman die in het begin van de week met de kotter meeging met zijn beide zoons. En gaandeweg de week steeds zieker werd. Maar ja, ze moesten doorvissen, want er moet natuurlijk toch wel geld verdiend worden. Aan het eind van de week komen ze weer aan land en binnen een paar dagen lag hij op de IC. Ja. Heeft daar wekenlang aan de beademing gelegen. Vervolgens wekenlang gerevalideerd, komt weer terug thuis op Urk. En vertelt zijn verhaal in de lokale krant. En krijgt vervolgens als eerste reactie van... hoeveel geld heb je van de jongen gekregen hiervoor? Totaal onbegrip voor de openheid die hij had gegeven. Ja. Ja, en dat vond ik ook wel heel, dat vond ik wel heel hard. Ik denk van, deze man heeft gevochten voor zijn leven. En wordt dan op deze manier afgerekend. Maar komt zo iemand dan toch ook tot inkeer dat hij zegt, goh, ik had misschien toch beter die vaccinatie kunnen nemen? Deze man die kon toen nog niet gevaccineerd worden, want de vaccinatie was toen nog niet beschikbaar. Ja. Anders had hij hem zeker gewild. Ja, deze man wel. Ja, ja. En is er in jouw praktijk een patiënt die is bijgebleven? De verhalen? Ja, wel meerdere, maar de laatste maanden was een oud dametje. En dat... die was eigenlijk wel klaar met het leven. En die was niet gevaccineerd. Maar op een gegeven moment... want zij dacht van, als ik het krijg, dan geeft het niet. Want dan ga ik dood. En ze wilde toch wel dood. Maar op een gegeven moment, haar zoon is toen ziek geworden. En ze heeft een afweerstoornis gekregen. Mm-hmm. Toen heeft die mevrouw alsnog 2 weken geleden besloten om wel te vaccineren. Omdat ze daarna wel haar zoon kon blijven zien. Ja, dat vond ik wel mooi. Ja. Nou ja, dat vaccineren ja of niet, dat is natuurlijk ook een grote kwestie, hè, op Urk. Ja. Is het ook zo dat mensen echt gewoon slaande ruzie krijgen met elkaar, de voor- en de tegenstanders? En heb je ook mensen die er niet voor uit durven te komen, bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Ja. Ja, de discussie gaat dwars door families. Ja. Er worden zelfs families echt gespleten, omdat sommigen voor zijn, anderen tegen zijn. Dat is echt een probleem, ja. En Goed, wij zijn dan zelf als praktijk gaan vaccineren. Hè, omdat twee maanden geleden zijn we daarmee begonnen. En wij merken wel dat wij als huisarts daar een hele belangrijke rol in kunnen spelen om mensen toch beter en gerichter van informatie te voorzien en wat beter af te kunnen stemmen op hun eigen situatie. Waardoor mensen toch heel, wij echt veel mensen hebben kunnen overtuigen om zich wel te laten vaccineren. Uiteindelijk wel. En doet u dat dan zelf? Of doe jij dat dan zelf? Ja. Nou, de assistenten die geven vaccinatie, maar we zijn er zelf bij. Ja. Hoeveel tijd gaat er eigenlijk in zitten in die coronazorg? Ja. Nou ja, bedoel ik, als je zegt meer dan 50% van alle tijd die ik besteed aan patiënten. Of zeg je nou. Ik heb geen flauw idee. Nee. Nou, weet je, op het moment. Er komen ontzettend veel telefoontjes. Of mensen aan de balie. En die komen. Het gaat heel veel over de corona, over de vaccinaties, over de booster. Over brieven van de GGD die ze dan gekregen hebben. Die kunnen ze niet lezen. En dan komen ze naar de praktijk om het te laten zien. Ja. En daar gaat je tijd dan aan op. Ja. Terwijl je dat misschien eigenlijk liever zou besteden aan mensen die andere kwalen hebben en die ook zorg nodig hebben. Ja. Nou ja, dat heb je natuurlijk helemaal bij ons in de wijk. Omdat het je hebt een grote groep laag opgeleide mensen. Mm-hmm. En die. Daar is de maatschappij is gewoon te ingewikkeld voor veel mensen. En dan komen ze allemaal bij jou. En dan bij komen ze uiteindelijk toch vaak eerst naar de dokter toe. Omdat het is laagdrempelig. Precies, en de huisarts kan geen nee zeggen. Nee. En de ziekenhuizen wel, en de GGZ misschien ook, maar de huisarts niet. Nee, nou ja, dat is het natuurlijk. Hè. Dat is het lastige. Als een spoedeisende hulp als die vol is, dan gaat die dicht. En als het ziekenhuis vol is, dan gaat die ook dicht. Ja. Maar ja, uiteindelijk, de huisarts blijft open. En hoe voelt dat wel eens? Is frustrerend. Ja? Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik heel erg lastig geweest de afgelopen jaar. Dat je er tegenaan loopt. Dat GGZ heeft enorme wachtlijsten. Mm-hmm. Mensen moeten 3 maanden, 6 maanden wachten. Nou, uiteindelijk beginnen onze POH's, onze ondersteuning voor de GGZ, begint ook wachtlijsten te krijgen. Dus ja, dan blijven ze toch weer gewoon bij de huisarts komen. Ja, dus je bent echt een soort afvoerpunt, of is dat een te groot woord? Ja, wel een beetje. Ik herken het wel. Wij zijn natuurlijk, de wachtlijsten van de GGZ zijn echt extreem. Geestelijke gezondheidszorg. Geestelijke gezondheidszorg. Terwijl de problemen echt mega zijn. En ik zie ook met name onder de jeugd. Hè, de jongeren die hebben natuurlijk, zeker door de coronacrisis, denk ik, echt veel meer psychische problemen. Waarbij wij ze dan zo lang onder onze hoede moeten houden. Terwijl ze eigenlijk gewoon veel beter af zijn in de GGZ-instelling. Maar ja, daar komen ze gewoon niet terecht. Ja. En dat vind ik echt wel een zorgelijke ontwikkeling. Ja. En ik hoop echt dat daar verandering in gaat komen. Ja, maar dan betekent dus dat jullie, ik zei het eigenlijk aan het begin, al steeds zwaarder belast worden. Ja. En zit daar dan ook een grens aan, denk ik, of niet? Nou, ik denk dat de grens inmiddels wel zo'n beetje bereikt is. Ja, absoluut. Mm-hmm. Wij merken het ook aan het personeel. Deze vakantie is denk ik zeer welkom. En ik denk dat mensen ook echt die vakantie nodig hebben. Want iedereen loopt op zijn tenen. Was het een heel ander jaar dan vorig jaar? Ja, vorig jaar hadden we met z'n allen de drive van we gaan dit aanpakken. En iedereen had energie en kreeg positieve reacties vanuit hun omgeving. En dat is echt omgeslagen. Ja? Dus veel meer negatieve energie momenteel. Ja, hoe moet ik me dat voorstellen, negatieve energie? Nou, wij hebben in onze praktijk een speciaal spreekuur voor mensen met luchtwegklachten. Ook om jezelf te beschermen en ook om andere patiënten te beschermen. Maar er zijn gewoon patiënten die accepteren dat niet. Die willen gewoon op het gewone spreekuur gezien zijn. Terwijl ze misschien wel klachten hebben van corona. Ja. En dat kan soms, de assistenten kunnen soms flinke woorden met deze mensen hebben. En dat geeft natuurlijk zo'n onbehagelijk gevoel. Dat wil je gewoon niet. Je wil gewoon goede zorg leveren. Ja. Je knikt heel erg. De vraag was eigenlijk, in hoeverre is dit jaar anders dan vorig jaar? Ja. Wat vorig jaar was inderdaad wel dat we met z'n allen de schouders eronder en we zouden het klusje wel even klaren. En we hebben in Utrecht ook met alle huisartsen een lied gemaakt en En het was reuze leuk om te doen. Hoe klonk dat? Nou ja, een beetje sowieso van de ga allemaal vaccineren of zo. Ik weet niet van. Het was. Hupsen. Nou ja, wel een beetje. Lied, ja. En, maar nou ja, dat is wel wat je inderdaad nu merkt. Inderdaad, mensen zijn. Mensen hebben een kort lontje gekregen en zijn sneller geïrriteerd. En ja, dat is, vind ik wel lastig. Ja, ja. Denk je wel eens, ja, is dit nog wel het mooie vak waar ik voor gekozen heb? Nou, soms wel. Soms wel. Als je dan, ja, weet je, wat, dit is natuurlijk niet alleen de GGZ en de jeugd, maar het is bijvoorbeeld ook de thuiszorg, die ook overloopt. En dan heb je van die oude mensen thuis zitten en dan moeten dingen voor geregeld worden. En dan ben je drie slagen in de ronde aan het bellen om een thuiszorgverpleegkundige te krijgen. Ja, dat is wel frustrerend. Ja, Kees, maar het is wel een leuk vak, hoor. Ja, nee. Ik zeg een beetje door te zeuren, maar het is echt een heel leuk vak. Nee, daar ben ik wel van overtuigd dat jullie dat vinden. Maar het wordt jullie gewoon niet zo makkelijk gemaakt het afgelopen jaar. Ja. Daarom zitten we hier ook. Toch, ik vind de energie die krijg je toch uit het individuele contact met de patiënt. Mm-hmm. Hè? En ik heb natuurlijk ook heel veel patiënten die vanuit een religieuze overtuiging zich niet laten vaccineren. Waarbij ik echt soms helemaal niet kan begrijpen waarom ze deze denkbeelden hebben. Maar toch kan ik met heel veel genoegen, heel veel plezier dat gesprek aangaan. Om toch te kijken wat je daar als huisarts in kan betekenen. Ja, ook al ben je het helemaal niet eens met hun gedachtenpatroon. Nou ja, mensen die zich vanuit de religieuze overtuiging niet laten vaccineren, die zeggen toch, ja, als God dat met mij voor heeft dat ik ziek word, dan moet ik dat accepteren. Ja, ja. Maar daarmee hebben ze wel natuurlijk het recht om goede zorg te krijgen als huisarts. Want het is niet zo dat ze dan denken, nou, God moet het dan maar oplossen als ik ziek ben. Nee, want ze mogen natuurlijk ook hun heelmeester dan wel benaderen. Hè, als je het in die termen wil benoemen. Dat mag. Ja, dat mag. Het vaccineren, dat hoort dan niet. Hè, want daar ben je aan het ingrijpen met Gods voorzienigheid. Mm-hmm. Maar zich laten behandelen, dat mag zeker wel. En dat is soms heel ingewikkeld als je over na gaat denken. Maar aan de andere kant, als je in het individuele contact met die patiënten, dan is het ook weer goed. Ja. En zijn er ook mensen die zich laten vaccineren, maar daar niet voor uit willen komen? Ja. Ja, die situaties die kennen we. Ik weet ook van een vrouw die kwam bij ons om zich te laten vaccineren samen met haar kinderen. Terwijl haar man het daar niet mee eens was. Haar man mocht het niet weten, maar toch deed ze het. Omdat wij als huisartsen dat dan ook konden regelen, was het voor haar laagdrempelig beschikbaar. Ja, heeft ze dan niet gewoon gezegd, waarschijnlijk niet tegen haar man verteld? Dat heeft ze niet tegen haar man verteld, nee. Is dat de situatie die je herkent? Mensen het is eigenlijk een beetje stiekem doen, omdat ze er in hun omgeving niet goed voor uit durven komen? Nou, wij vaccineren natuurlijk zelf nog niet. Ja, maar dat doet Kees wel. Ja, ja. Ja. Ik dacht dat huisartsen dat wel mochten. Nee? Jawel, mag wel, maar okay. Nu met die booster bedoel je. Oh, nou nee, maar sowieso daarvoor ook al die eerste vaccinaties, toch? Dit ging waarschijnlijk over die eerste vaccinaties. Ja. Ja. Nou, wij zijn natuurlijk een beetje een uitzondering, omdat we zijn actief met de gemeente en de GGD in gesprek gegaan, omdat we met zo'n laag vaccinatiegraad te maken hebben. Ja. Dus daarom hebben wij hier als huisartsen zelf de regie naar ons toegetrokken. Ja. En dat is dus in Overvecht is dat niet zo? Nee. Daar zijn we wel met de gemeente en ook in de wijk zijn we bezig geweest om te kijken van hoe kunnen we naar de mensen benaderen. Ze zijn ook een aantal huisartsen die zijn in het winkelcentrum daar gaan staan en mensen aangesproken van kom, waarom wil je je niet vaccineren? En? Zijn ze met mensen in gesprek gegaan. Ja, dat zijn wel mooie gesprekken geweest. Ja? Waarom? Ja. Waarom zijn ze mooi? Nou, want dan mensen kunnen hele wonderlijke ideeën hebben. Hè? Waarom ze niet gevaccineerd willen worden. En als je dan met mensen in gesprek kan gaan over waarvoor ze bang zijn. En als je dan kan uitleggen dat ze er niet bang voor hoeven te zijn. En dat je dan dat zo iemand dan zich toch laat gaat vaccineren. Nou, dat vind ik wel mooi, hè? Ja. De rol van huisarts, hè? Hoe zie je die de komende tijd, Kees? Met betrekking tot de corona? Nou ja, in het algemeen. Want kijk, wat Sascha al zei, dit is allemaal corona. Terwijl er natuurlijk een heleboel mensen met andere... jullie zeiden al, geestelijke klachten, die komen eigenlijk moeilijk aan bod. Corona verdringt ook een hoop zorg aan mensen met andere ziektes, toch? Ik denk nog steeds dat wij als huisartsen een hele belangrijke rol kunnen spelen. Ik maak me wel zorgen over de ontwikkeling in de huisartsenzorg. We zien dat het steeds moeilijker wordt om huisartsen ook in de praktijk te krijgen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je ook bepaalde zorg straks ook niet meer kan leveren. Dat je gewoon je moet gaan beperken. En dat vind ik echt wel een zorgelijke ontwikkeling. En ik hoop dat daar ook wel wat verandering in gaat komen. Hoe zou dat kunnen? Nou ja, goed, ik denk dat we ook breder moeten gaan denken. Hè? Dat we ook bepaalde taken binnen de praktijk ook prima door anderen kunnen laten uitvoeren. Denk aan de verpleegkundige specialisten en aan physician assistants. Zodat je als huisarts je toch kan richten op het persoonlijke contact en de meer complexe problematiek met de patiënt. Ja. En Sascha, wat zou jij willen dat er zou veranderen in het komende jaar? Of beter, wat zou er beter kunnen? Ja, het zou fijn zijn als we wat meer handen in de praktijk zouden hebben. Ja, hetzelfde eigenlijk aan Kees. Ja. Beetje verlichting toch? Ja. Ja. Ja, weet je, we hebben een oudere verpleegkundige bijvoorbeeld. Ja. En die is ontzettend belangrijk, want die houdt de vinger aan de pols bij oudere mensen. En dat is dan niet echt medische zorg, maar juist doordat je de vinger aan de pols houdt, kan je zorgen dat zulke soort mensen niet helemaal en kunnen jullie, afzakken. En jullie richten op het echte werk, zal ik maar zeggen. Ja. Nou ja, ik denk dat dit ook echt werk Je moet zo uitkijken wat je zegt. Nou, hartelijk dank voor jullie komst. Sascha Kotterer en Kees de Visser. En ik hoop dat jullie een mooi nieuw jaar hebben. Ja, dank je wel. Celebrate Tonight van Ellen Stone. En ik ga met mijn volgende gast ook terugblikken op een van de indrukwekkendste momenten van 2021 en wat dat losmaakte. Op 20 januari was de inauguratie van Joe Biden als president van de Verenigde Staten. En iedereen had het over die verpletterende voordracht van Amanda Gorman met haar gedicht The Hill We Climb. We've learned that quiet isn't always peace. And the norms and notions of what just is, isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president only to find herself reciting for one. Ja, dit gedicht, het ging de hele wereld over. Het zou in vele talen vertaald worden. En in Nederland werd dat een kleine literaire rel. Maar uiteindelijk kwam die eervolle taak terecht bij spoken word artieste Zaire Krieger. En die is bij mij hartelijk welkom. Dank je wel. Zaire. Zag jij dit live? Ja, ik zag dit live. En weet je nog wat je toen... Wat ik toen dacht? Ja. Nou, ten eerste ontplofte mijn telefoon. Want iedereen die zei... Oh, Spoken Word artiest, kijk haar, lijkt op jou. Mijn familie in Amerika had me ook gezegd... Heb jij gezien? Dus mijn telefoon ontplofte. Ik was sowieso al het hele proces van inauguratie... en de bestormen van het Capitool aan het live aan het volgen. We zaten toen best wel diep in de pandemie, volgens mij toen, in de lockdown. Dus veel andere dingen kon je ook niet echt doen. Mm. Dus ja, ik heb het live gezien en ik heb het live gevolgd... en ik heb er live van mogen genieten. Ja, kreeg je er meteen ook een soort kippenvel van? Ja, zeker. Ja. Het resoneerde iets. Ja, 100%. Ja. Ja. We zitten op tweede kerstdag. Hè? Het is het einde dus van een bijzonder jaar, kunnen we wel zeggen, voor jou. Ja. Kijk je dan ook aan het eind van het jaar terug? Ja. Probeer wel de samenvattingen van het jaar te kijken. Ik probeer zelf in mijn eigen foto's terug te kijken van wat kan ik zien. Want dat houdt je telefoon natuurlijk bij in welke maand je wat hebt gefotografeerd. En hoe kijk je dan terug op dat jaar? Het is echt ongelooflijk bewogen geweest. Het is heel veel geweest. Het is wel een jaar geweest waarin ik als persoon en als artiest en als maker... ongelooflijk gegroeid ben. Nou ja, en je bent ook bekend geworden. Ja. Nou, ja. Ja. Dat is ook een ding wat daarbij komt. We gaan zien hoeveel ik daarvan geniet. Of ik vind het soms leuk en soms denk ik, oh, ik wil gewoon schrijven. Maar ja. Het was ook vermoeiend waarschijnlijk. Het was zeker vermoeiend. Ja, het was zeker vermoeiend. Maar weet je, het is vermoeiend, maar ik zeg ook altijd tegen mezelf, weet je, Saïde, we zitten in een wereldwijde pandemie en je hebt gewoon werk. Laten we even wel dankbaar blijven. Juist. Dat is wel heel speciaal. Goed. Maar er is zeker een verschil te benoemen tussen de Zaïre van voor de vertaling van dit gedicht en die van na de vertaling van dit gedicht. Het is inderdaad een beetje before and after Christ, ja. Nou. Dat is het wel. Nou, misschien niet zo groot, maar het is wel een punt. Een punt wat heel veel verschil heeft gemaakt. Maar bedoel je daarmee voor en na Christus dat je eigenlijk opnieuw geboren bent? Want, nou, in zekere zin wel, want er zijn mensen die mij nu kennen. Dus er is een soort van nieuw beeld van mij out there in the world. Mm-hmm. Wat je ook niet helemaal kan controleren. Nee. Maar dat is gewoon zo, dat is uit in de wereld. En ja, je moet het ergens ook een beetje loslaten. Ja. Nog even kort terug naar wat er toen gebeurde. Hè? We kijken terug namelijk, hè? Mm-hmm. Deze dag. Uitgeverij Meulhof vroeg aanvankelijk Marieke Lucas Reineveld voor die vertaling. Daar kwam toen veel kritiek op. Onder andere van jou. Niet persoonlijk gericht, hè, tegen Marieke Lucas. Nee. Maar wat stuitte je tegen de borst? Nou, de eerste irritatie bij mij kwam denk ik toen iemand zei... ja. Zo mooi, die Amanda Gorman. Maar wat jammer dat wij geen politiek geëngageerde spoken word hebben in Nederland. En toen dacht ik, ik doe dit al echt wel een tijdje. Babs Schons doet het al een tijdje. Weet ik. Elton Keane doet het al een tijdje. Babs Schons doet het zelfs, zeg maar, sinds de 90er jaren al. Ja, dat is de moeder van de spoken word. De moeder van de spoken word. Er zijn echt heel erg veel mensen die echt heel erg hard aan de weg getimmerd hebben. Dus het voelde als echt even een steek. En toen die klus... eigenlijk een van de grootste spoken word klussen, vertalingsklussen... naar iemand ging die niet in de scene zat. En ook nog een stuk wat heel erg specifiek over de zwarte... de black struggle gaat. Mm-hmm. Biden heeft niet voor niets gekozen voor Amanda Gorman. Een van de, ik geloof, twee zwarte inaugurale poets ever. Mm-hmm. En ook de jongste. Hij heeft niet voor niets voor haar gekozen. Dat is een hele politieke keuze geweest... Een paar weken daarvoor hing er een Confederate flag ging er door het Capitool met de bestorming. Mm-hmm. Dus die parallellen, die moet je ook vertalen. En daar is eigenlijk in verzaakt, om die goed te vertalen. Ja. En die keuze, aanvankelijk voor Marieke Lucas Reineveld, waar stond die dan voor? Vind ik moeilijk te duiden. Ik denk dat we zijn gegaan op dat moment voor een makkelijkere keuze. Je moet soms echt even gaan graven om nieuwe stemmen, gezichten en diversere verhalen te vertellen. Ja, daar moet je iets meer werk in steken. Er waren natuurlijk ook mensen die zeiden... nou, je hoeft niet per se zwart te zijn om poëzie te kunnen vertalen. Nee, dat is zo. Dat hoeft niet. Of niet poëzie van een zwarte... Nee, dat hoeft zeker niet. Maar ik denk wel dat, wat ik zei... het is een hele bewuste keuze geweest. En je hebt dan als uitgeverij de kans... om een zwarte spoken word artiest... want de meeste spoken word artiesten zijn zwart. Net zoals Amanda Gorman. Om die in Nederland... een podium te geven. Hoe zou het eigenlijk komen dat de meeste spoken word artiesten zwart zijn? Nou, omdat het een kunstvorm is die uit de orale traditie van slaven komt en uit de hip-hop. Ja. Dus die twee soort van historische invloeden zorgen ervoor dat de Deaf Poetry Jams, dat door eigenlijk grotendeels hip-hop artiesten werd bezocht. Terwijl je natuurlijk ook wel veel blank witte, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ja, nee, goed. Oh, komt goed. Komt goed, we zijn er. Hip-hop artiesten heb tegenwoordig. Ja, dat is zeker zo. Maar in de traditie van spoken word is het inderdaad zo dat het door meeste soort mensen beoefend wordt. En ik denk dat de thema's van spoken word gaan ook vaak over racisme en oppressie. Dus ook door queer mensen bijvoorbeeld wordt het vaak beoefend. Ja. En door vrouwen en door disabled mensen. Dus je vindt daar inderdaad vaak de minderheden. Ja. Ik wil je vragen een korte passage voor te dragen. Ja. Deze. En ja, we zijn verre van volmaakt. Verre van volkomen. Maar we streven niet naar een verbond van perfectie. We streven ernaar een verbinding te smeden met intentie. Ja, intentie. Dat vond ik een interessant woord. Jouw vertaling is dat van het woord purpose. Ja. Dat woord dat staat ook op je hand getatoeëerd. Ja. Denk ik, dat betekent iets voor jou. Ja, zeker. Nou, ik heb het dus... In de kerk hebben we het vaak over purpose. Dus er werd altijd in de kerk gezegd, wordt er, weet je, if you know your purpose, you know where to go. En purpose voor mij is, dit is waar jij op de aarde voor bent om te doen. Dit is waar jij hiervoor bent. En mijn purpose is altijd echt wel taal geweest en schrijven geweest. Dat heb ik echt vanaf een hele jonge leeftijd al gevoeld. Ik heb het op mijn hand getatoeëerd, dus tussen mijn duim en mijn wijsvinger. Dus ja, je moet goed kijken, maar... Die boog. Het is heel subtiel. En dat komt omdat als je een pen hier tussen houdt, dan ligt die hier op. Ja. En als je typt, dan kijk ik steeds naar het woord purpose. Dus ik moet steeds onthouden, dit is je purpose, hier moet je zijn. Het typen, het schrijven, dat is waar het is. Dus daarom staat hij op die plek. En je hebt ook nog breath op je vinger? Om het verhaal even uit te breiden. Misschien niet goed gekeken. Leg het maar even uit. Ja, dus op mijn pink, dat is deze... Ja. Op de drie vingers, vanaf mijn pink tot mijn middelvinger, staat in every breath. En dat komt omdat ik ooit een gedicht geschreven. Oh, dat was een speling op een psalm. Want dat ging over as long as I walk into purpose, every breath. Ik weet niet meer hoe hij ging, maar het was een speling op een psalm. En het ging over breath. En toen was er een vriendin uit de kerk en die DM'de me toen. En die zei, ik vind het echt heel speciaal dat je dit gedicht nu vandaag post. Want ik had hem echt in heel snel. Soms doe ik spelletjes, dus dan schrijf ik gedichtjes in 5 minuten. Dat probeer ik zo snel mogelijk te doen. En toen zei ze, ik heb vandaag ben ik erachter gekomen dat een probleem wat ik aan mijn longen had, dat weg is. Dus ik ben vandaag naar de dokter gegaan, dat is weg. En ik ben gewoon genezen. En het is zo speciaal om dit gedicht zo te lezen. En ik weet nog dat ik haar sprak en dacht, wow, voor de eerste keer merkte dat poëzie ook echt invloed op mensen kan hebben en ook kan resoneren. Dus daarom, en dat purpose kwam ook terug in het gedicht. Dus daarom heb ik in every breath op mijn vingers en purpose tussen mijn duim en mijn wijsvinger. Zodat ik er steeds naar kan kijken dat je poëzie en je schrijven resoneert, je purpose is, en dat je dat ook met heel veel intentie aan moet vliegen. Ja. En volgens mij ook nog een motto, speak truth even if your voice shakes. Ja, dit is... Dus spreek de waarheid ook al bibbert je stem. Ja, en het is een quote van een... van Maggie Coon. En zij is een elderly activist. Dus wat zij deed, is zij ging... ze was heel erg een voorstander van jonge mensen en oudere mensen, dat die samen in flats woonden om elkaar om kennis uit te wisselen en elkaar te helpen. En zij was iemand die streed voor weet je, dingen als AOW. En dat de ouderen ook meegenomen worden in de samenleving. Een maatschappelijk geëngageerde. Ja, iemand. En haar organisatie heette de Grey Panthers. En die hadden ook links tot de Black Panthers. Dus echt... ongelooflijk toffe vrouw. En ik dacht, ja, die mag op mijn arm. Ja, nou ja, even if your voice shakes, het lijkt alsof jouw stem eigenlijk nooit trilt. Ja. Je maakt een hele sterke, zelfbewuste indruk van pak. Ja, ik denk dat dat kan zo lijken, maar het is niet zo. Het is echt niet zo. Ik heb heel veel momenten gehad, vooral dit jaar, dat ik dacht, kan ik het wel? Angst aanvallen. Ja. Ja, ik heb heel veel mental health. Ik heb veel meegemaakt op het podium. Ik heb nog nooit echt een volle angstaanval gehad op het podium, gelukkig. Het komt omdat ik me daar wel comfortabel voel. Maar voordat ik perform, soms heb ik wel echt angst. Kan ik wel echt angst hebben. En ik heb me ook niet altijd zeker gevoeld over de vertaling, bijvoorbeeld. Maar weet je... Je bedoelt van dit boek van de Hillwick Klein? Ja, ik heb me ook niet altijd... Dat komt omdat er komt gewoon zoveel kritiek dat je denkt, ja, doe ik het dan wel goed? Maar waar heb je aan getwijfeld? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf niet aan dingen getwijfeld, maar anderen hebben me het wel proberen in te praten. Meer op die manier. Dat er zoveel ogen opeens op je gericht worden, dat is niet iets wat normaal is. En, maar je doet het wel en je gaat wel weer steeds op het podium. Maar daarom heb ik die quote ook op mijn arm. Ja. Omdat ik voor mezelf moet onthouden van, hey, als het jouw waarheid is en als er de waarheid is, moet je die uitspreken. Je kan niet, als je weet dat er iets fout zit, je bek niet opentrekken. Zelfs al trilt je stem. Dat is hoe ik wil leven. Je put kracht uit zo'n quote, maar je put misschien ook kracht uit je geloof. Mm-hmm. Als ik dat zo hoor. Ja, zeker. Ja, ik put wel kracht uit de figuur van Jezus. Die heeft wel heel veel dingen gedaan die mensen vergeten. Jezus heeft gewoon tafels geflipt op een plek waarop hij zei, daar mag niet die dingen verkocht worden. Dit is de plek van God. De tempel. Ja, de tempel. En dat blijft me altijd bij. Hij was iemand die juist heel erg streed voor de minderen, de zwakkeren. Hij was niet iemand die zei, oh, gaat eigenlijk wel goed met mij, ik ga wel weg, doei. En hij nam ook rust op zijn tijd. Hij ging ook soms even op een boot slapen. Weet je? En hij had allemaal mensen. Hij hield zijn cirkel ook klein. Hij had maar 12 mensen om zich heen. Mm-hmm. Maar hij voedde ook allemaal mensen als ze het nodig hadden. Dus ik put heel veel kracht uit de figuur van Jezus. Zeker. Ja. Spoken word artist? Ja. Jezus is ook wel een spoken word. De Sermon on the Mount. Ja, nou, die ging helemaal. De bergreden. Ja. Die ging helemaal los. Ja. Ja, hij heeft ook een paar dingen gezegd tegen de fariseërs die ik heel grappig vind. Dat was ook gewoon een grappige man, ja. Volgens mij. Vertel eens, wat is de humor van Jezus? Er is één passage waarin de fariseërs naar hem toe komen en zeggen, zeg ons, uit welke autoriteit doe jij dit allemaal? En dan zegt hij, ik heb voor eerste vraag voor jullie. Als jullie deze antwoorden, dan zeg ik jullie uit welke autoriteit ik het doe. Komt Johannes van de mensen of komt Johannes van God? En dan komen de fariseërs voor een probleem. Want als ze zeggen dat Johannes van de mens komt en niet van God komt, dan gaan de meutes, de menigte die heel erg fan waren van Johannes, die gaan ze dan sowieso aanvallen. Maar als ze zeggen, Johannes gaat nu over de Johannes doper? De doper. Ja, okay. En als ze zeggen dat hij van God komt, dan geven ze Jezus indirect gelijk in wie hij is. Dus er staat een soort van zo'n probleem. En dan staat er dat Jezus toen via de menigte gewoon weggeglipt is. Dus hij heeft gewoon een bom gedropt en is gewoon weggegaan. Dat vind ik hilarisch. Ja. Ja. Nou, het is een nieuwe kijk wel, vind ik, op Jezus. Hè? Dat hij humor had. Ja. Ik denk dat heel veel mensen hem niet zo zien. Nee, maar dat had hij 100% wel. Ja. Deze man stond steeds tegenover mensen die het niet met hem eens waren. Die steeds eigenlijk op het punt waren om hem te stenigen. En hij sprak zichzelf er steeds weer uit. Ja. Ja. Daar kun je kracht uit putten. Als het lastig is en je krijgt heel veel kritiek. Mm-hmm. Ja, alhoewel Jezus geen hate mail kreeg. Nou ja, op een andere manier. Kruis is best wel hate mail, zou ik zeggen. Hate mail. Ultieme hate mail. Maar ja, dan zitten we zitten nu nog in de kerst. Nu is hij nog baby Jezus, inderdaad. Nu is hij nog een baby. Ja, nou, Herodes. Hate mail. Ja. Ja. Ja, nee, die alle jongetjes heeft omgebracht. Eigenlijk een heel erg heftig verhaal, dat kerst, hè? We maken er zo iets leuks van. Heel heftig allemaal. Ja, het is ook heftig, sowieso. Ja. Die hele vlucht. Ja. Die kribben, dat je in zo'n koude stal ligt. Ja. Dat is ook heel heftig. Tienermoeder. Ja. Wegreizen, wegvluchten. Oh. Nou goed, oké. Okay. Hey, nog even tot slot. Je staat er nu anders voor dan aan het begin van het jaar. Dat hebben we net al behandeld. Op Prinsjesdag ben je gevraagd om bij Khalid en Sophie, dat is een groot podium, mee op tv, een voordracht te doen. Daar gaan we ook nog even naar luisteren. Achter 100 miljoen voor woningbouw staan lanen lege huizen. Achter een pandemie zit een kankerpatiënt noodgedwongen al 2 jaar thuis. En de gouden koets was als onbevlekt. Zoveel bloed onder het tapijt geschoven. Geen wonder dat men elk jaar weer lekt. De geschiedenis schuilt in de schaduw van het formele vertoon. We horen elk jaar de troonrede, maar nooit de rede van de troon. Dat was een soort alternatieve troonrede, hè, op Prinsjesdag. Ja, nou, heel kort. Die knalt er even lekker. Ja, een klein stukje maar. Daar heb je vast ook heel veel reacties op gekregen. Ja, best wel wat. Ja. Een van de leukste reacties was dat ik een vriendin zag. En dat was op een soort van, ja, wat was het? Een soort van get-together van vrienden. En die zei, hey, je hebt ze echt gevuurd, man. Dat was zo tof. En toen dacht ik, ja, man, ben blij. Ja. Ben blij dat ook mijn mensen in mijn stad het ook voelen. Ja. Dat is Rotterdam. Ja. Hoe gaat het de komende jaar worden? Heb je daar al een idee van? Ik heb heel veel. Ja, mijn hele jaar is al bijna weer gepland. Oh, ja, heftig. Ja, nee, ik heb. Het hoogtepunt. Ik ben Amanda's debuut bundel aan het vertalen. Dus die komt eruit. Ik ga op tour met de Spoken Award. En ik ga op tour met Sprakeloos. Dus als Mark het ons gunt. gaat. Als de pandemie het ons gunt, ga ik op 2 tours, op 1,5 tour, een bundel en mijn eigen werk ga ik aan beginnen. Nou, ik wens je heel veel sterkte erbij. Eerst maar eens even lekker uitrusten, net zoals Jezus. Ja. En dank je wel voor je komst naar de studio. Dank je wel. Het is 11:55. De zin van 2021. In de laatste week van dit jaar kiezen we elke avond om 11:55 de beste zin van 2021 in verschillende categorieën. Gisteravond was het de mooiste politieke zin. Die kwam van minister Hugo de Jonge. En nu gaan we naar de mooiste muzikale zin. En die is gekozen door Frans Pollux. Goedenavond, Frans. Goedenavond, Mieke. Ja, ga er maar aan staan. Lastig. Hoe ben je tot je keus gekomen? Ja, dat was inderdaad heel lastig, want er is natuurlijk heel veel verschenen dit jaar. En waar richt je je op? Ik ben zelf een dialectzanger in het Limburgs dialect, maar het Nederlands is natuurlijk ook mooi. En in het Engels schijnt er heel veel muziek uit te komen. Oh. En dat heb ik wel eens gehoord. En ja. ik was eerst op zoek naar een poëtische zin, iets, een hele mooie zin, een literaire zin, een zin die qua vorm heel erg klopte. Maar toen dacht ik, het is voor het oog op morgen. Dus het moet ook een beetje actueel zijn. Het moet het jaar om natuurlijk bij het nekvel pakken. Het moet een samenvatting zijn van 2021. Ja. En zo kwam ik uit bij een liedje van Björn van der Doelen. Maar dat is wel een hele rare weg daarnaartoe. Dus dat zal ik even uitleggen. Ik spreek deze week met Roger Cox. En Roger Cox is die advocaat die met Urgenda de klimaatzaak heeft gewonnen van de overheid. Ja. En die dit jaar de zaak tegen Shell heeft gewonnen. En dat is een fascinerende man. Ik heb hem daar eigenlijk niet zo in verdiept, maar nu wel. En hij heeft 15 jaar geleden die film van Al Gore gezien, An Inconvenient Truth. Daar is hij zo door geraakt. Hij heeft gezegd van ja, dat wist ik helemaal niet dat dat zo erg was. Hoe kan ik hier iets aan doen? Ik ben dat verplicht aan mijn kinderen. En toen is hij eigenlijk rigoureus, heeft hij zijn leven omgegooid en is hij naast zijn advocatenpraktijk, is hij begonnen met een speurtocht naar hoe hij het systeem kan veranderen als advocaat. En daar heeft hij alle vakanties voor afgezegd. Heeft hij zijn gezinsleven voor opgeofferd. Het resultaat was een boek, Revolutie met Recht, waarin hij met privaat recht in de hand bedrijven, fossiele energiesectorbedrijven kan aanpakken en ze kan dwingen om minder uitstoot te plegen. Hm. En vervolgens is hij met dat boek in de hand ook nog rechtszaken gaan voeren. En vervolgens heeft hij die ook nog eens gewonnen. Allemaal vanuit de diepe overtuiging dat hij dat verplicht was aan zijn kinderen. Maar tegelijkertijd heeft hij eigenlijk de jeugd van zijn kinderen daarmee als vader opgeofferd. Hij zat niet aan de eettafel en ging niet met ze op vakantie. Nee. Nou, dat vind ik zo'n fascinerend verhaal. En dat deed je denken aan een liedje? Nou ja, op die nieuwe plaat van Björn van der Doelen, dat is dus een oud PSV-speler, de beste club van Nederland, kijk maar naar de ranglijst. Maar die speelt tegenwoordig, maakt die muziek. Die heeft een nieuw album gemaakt, Na ons de zonvloed. En op dat dubbelalbum staat een liedje en dat liedje heet Te laat voor geen kinder. Te laat voor geen kindjes. Te laat voor geen kinder. We gaan even luisteren. We gaan hem eventjes horen. Ja. Het is te laat. Het is vast te laat. Het is te laat voor geen kindjes. Het is te laat voor een zorgeloos bestaan. Ja, best een gekke zin eigenlijk, hè? Taalkundig. Ja, te laat voor geen kinderen. Ja. Taalkundig is hij niet lekker, maar hij is wel grappig. Ja. En hij is rauw en hij is eerlijk. En hij is voor mij de samenvatting van dat gevoel van Roger Cox. Het is te laat om geen verantwoordelijkheid te nemen. Het is te laat om niet aan de kinderen te denken. Die zijn er al. We moeten dit nalaten aan hun. Ja. Nou ja, dat vond ik een prachtige samenvatting van 2021 in het Brabants. Dankjewel, Frans Pollux. En dan nog even dit. Komende zondag is er weer ons jaarlijkse presentatorendebat onder leiding van Rob Tripp. We gaan het jaar doornemen en vragen van luisteraars beantwoorden. Dus u kunt daarbij zijn, luisteraar, via Zoom, coronaproof online, u kent het wel. Maar dan moet u zich aanmelden. Dus als u dat leuk vindt, doe dat via oog@nos.nl. Morgen zit hier Chris Keijne en zometeen nog Prem. Dag. De nieuwe Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Om de bescherming hoog te houden is het belangrijk dat we een extra prik krijgen. De boostervaccinatie. Alle 18-plussers die minstens 3 maanden geleden zijn gevaccineerd of corona hebben gehad, kunnen hiervoor uiterlijk rond 7 januari online een afspraak maken. Dit gaat op leeftijd van oud naar jong. Je hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief. Kijk voor meer informatie op coronavaccinatie.nl/booster.